Варголи. Каля сажалкі гарыць вогнішча, бурліць вада ў чыгуне, а дзеўка дрыпа паплыла ў чыгуне рыбу лавіць. Паны ў чаканні вячэры пахаджваюць па беразе, ды ад няма чаго рабіць, згадваюць мінуўшчыну. Першы кажа пан Заблоцкі, закаціўшы вочы: «Што ні кажы, пане Кубліцкі, а жыў я добра, што клёцка ў масле качаўся. Не буду хваліцца, але у маім маёнтку ўсё было лепшае, чым у іншых. А коні ў мяне былі такія, што сам князь Міргайла, зямля яму пухам зайздросціў. Памятаю, быў у мяне жарабец, агонені жарабец, такі быў грамадны, што ў стайню бывала не мог праціснуцца. Дык ён тады як разгоніцца і ў дзірку пад дзвярыма. Шусь!» «Дык можа гэта сабака быў, а не жарабец?» — сумняваецца пан Кубліцкі. «Ну а калі і сабака, дык што з таго?» — сярдуе пан Заблоцкі. «Мае сабакі былі самыя брахлівыя ў акрузе, а свінні мае былі самыя тлустыя. І вада ў маёй студні была макрэйшая, чымсьці ў каго з суседзяў. А якая брычка ў мяне была! З чыстага золата! Дарма, што праіржэла крышачку. Бывала...» «Бывала, што і карова кукавала, а цяпер і зязюля не каркае!» — уздыхае пан Кубліцкі. «Паслухай, пане Заблоцкі, што я распавяду. Я, вядома, не меў стайні ды псярні. Затое выпісаў сабе з Парыжу адмысловага кухара. Той мусью гатаваў мне штодзень новую страву. Ужо што ён толькі не вымышляў, як толькі не круціўся, каб дагадзіць мне і маім гасцям». «Хвалілася кабыла, што на грэблі гаршкі пабіла!» — не вельмі пачціва перапыняе суразмоўцу пан Заблоцкі. «Чулі мы пра панскае баляванне. Гэта выпадкова не пан Кубліцкі князя Міргайлу, зямля яму пухам, частаваў аўсом, а князевага каня смажанымі качкамі?» Пан Кубліцкі адказвае пакрыўджаным голасам: «Сорамна пану гэта казаць. Хіба пан не ласаваўся ў мяне мядзвежаю шынкаю, калдунамі з зайчатінай, пірагамі з дзічынаю? Забыўся, як аплятаў бульон, сальцясон, шампіньон, савіньон ды міль пардон? Яшчэ мой кухар гатаваў вужыную яешню, верашчаку з мышыных хвастоў, ціснуў чарвяковае масла, засмажваў цэлага каня і саліў на зіму апельсіны, запякаў у тартах жывых жаўранкаў, каб яны выпырхвалі пад воплескі стрэлы і віваты ў мой гонар. Мой кухар, бывала, возьме моху, лоху, чартапалоху ды ўсялякага іншага патроху, перамяшае з камарынымі лапкамі, палье зверху жабурыннем, і атрымоўваецца улюбёная салата пана Заблоцкага». «Пху!» — вырываецца ў пана Заблоцкага. «Чаго пан плюешся? Сам жа таптаў гэтую страву так, што за вушы не было як адцягнуць». «Не кажы пра тое», — просіць пан Заблоцкі. «Бо і цяпер у жываце бурчыць, як прыгадаю. Хутчэй бы дзеўка дрыпа рыбы наварыла, бо ўжо страўнік на вузел завязваецца». Панам ужо мроіцца каралеўская юшка, у якой боўтаюцца пузатыя мінтузы, тлустыя келбы, льсняныя сліжыкі, доўгія быпугі вугры, зубастыя шчупакі, залацістыя карасі, паласатыя акуні, калючыя яршы, порсткія верхаводкі, лабастыя галаўні, пляскатыя ляшчы, здаравенныя самы. А дзеўкі дрыпы ўсё няма. Нарэшце яна паказваецца, спяваючы: «Сею я гурочкі. Падавай вячэру! Падавай каралеўскую юшку!» — кідаюцца да яе паны. «Сёння, панове, юшкі не будзе. Рыбу лавіць забаронена. Нерасту яе». «А малако?» «Малака таксама не будзе». «У каровы таксама нераст. З'едліва пытаецца пан Кубліцкі. А вось і ніякі не нераст. Карова ў лес забрыла. Пэўна, нейкая фантазія ёй у голаў стрэліла. Адзіноты захацелася. А што, хіба нельга карове раз на год пабыць на самоце? А чым мы вячэраць будзем? Ага, чым? Пытаюцца разгубленыя паны. А на вячэру ў нас, панове, сёння будуць варголы. Варголы? Ніколі не чуў пра такую страву. Чухае патыліцу пан Кубліцкі. Мой кухар такога не гатаваў. Ды дзе ж тыя варголы? А вон там, у чыгуне. Паны падбягаюць да чыгуна, штурхаюцца, зазіраюць пад накрыўку, а там па-ранейшаму булькоча пустая вада. А дзе ж вячэра? Злуюцца паны. Гэта вячэра і ёсць. Паясцё, а тады можаце і ў карты пагуляць. З пустымі жыватамі і за карты? Ці ў цябе розуму замала? Гневаюцца паны. Ты ж казала пра нейкія варголы. Цягні іх сюды, дзе яны? Дык вось жа, у чыгуне. Паўзірайцеся. Адзін варголы. Больш нічога.